d'albe per tu cu florile, Dumnezeu cu oile, lu florile d'albe, Dumnezeu cu oile. Toji dani se gătară florile d'albe, toji dani se gătară cu secur și cu topoară, florile d'albe, cu secur și cu topoară, pe Dumnezeu să-l omoară, florile d'albe, pe Dumnezeu să-l omoară. Dumnezeu e bun și sfânt, florile d'albe, Dumnezeu e bun și sfânt, dat-o ploaie pe pământ, florile d'albe, dat-o ploaie pe pământ, negură până mământ, florile d'albe, negură până pământ, și îndrele mânânțele, florile d'albe, și îndrele mânânțele, prin cuțite ascuțite, florile d'albe, prin cuțite ascuțite. Din an în an sosesc mereu la geam cu moș ajun, eger cumplit e drumul greu, dar-i obicei străbun. E sărbătoare și e când în casa ta acum, dar sunt și case fără foc și mâine-i moș Crăciun. E sărbătoare și e când în casa ta acum, dar nu uita când ești voios, române, să fii bun. Dar nu uita